Παρακαλώ. Α, ο Κουνούμαλος. Σε πέτυχα, ρε φίλε. Για μένα δεν πήρες. Για σένα πήρα, ναι. Απλά έχω απογοητευτεί. Έχω πάρει 300 φορές και δεν περίμενα να σε πετύχω. Αυτό παθαίνουμε όλοι, ρε Αποστόλη. Επίμονος όμως, μ' αρέσεις. Μπράβο. Δεν το βάζεις κάτω. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Η διαφορά από τους θεματοφύλακες και σωματοφύλακες, πώς λέγονται οι χασογραφίες. Αυτή τη bodyguard, Το σώμα ομολογητών θεματοφυλακής του συντάγματος. Μπράβο, δεν έχουν καμιά μεγάλη διαφορά με τον Κούλι που πίστευε ότι 6 μηνών ήταν εξορία. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Και την άλλη που ήταν εξορία στο Παρίσι και έτρωγε παστίτσια και σκορδαλιά. Όλοι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει. Μεγάλες διαφορές ιδεολογικές δεν έχουν. Ίδια πολυκατοικία είναι. Στην ίδια πολυκατοικία. Απλά τα άμεσα αφεντικά τους είναι στη φυλακή. Γι' αυτό είναι και πιο σωστό το bodyguard, το σωματοφύλακες. Γιατί πιο σωστό. Η εμπειρία τους κυρίως πόρτα είναι. Ναι, το ζητούμενο όμως ξέρεις ποιο είναι. Ότι τα φίδια βρήκαν πάλι τρύπα να περάσουν. Εκτός αυτού, οι χαζοχαρούμενοι αυτοί με τον Κούλι και αυτά τρώγανε παστίτσιο που φθουράει, αλλά εδώ ο κόσμος πεινούσε και έτρωγε τα χέρια μου, πες εσύ. Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι δεν φτουράγανε κιόλα τα χέρια. Δεν φτουράγανε κιόλα, είναι αυτό. Σε φιλό, Αποστόλη. Πού σε μωρή τρελά. Να μην σε νοιάζει. Να μην με νοιάζει. Ναι. Είναι πια με την Πορτοκαλάδα την Κυριακή όμως, ε. Την Πορτοκαλάδα με τον Γιώργο. Ναι, ρε. Εντάξει. Αναμενόμενο λίγο, ε. Άκουσες, πατέρα, τα νέα. Κοίταξε να δεις. Αναμενόμενο μεν, πικρό δε. Ωστόσο, ο Γιώργος κατέβηκε πραγματικά για να βγει ή κατέβηκε για να βγάλει από τη μέση το Λοβέρδο. Δεν ξέρω. Για όποιο λόγο και να κατέβηκε, σημασία έχει το αποτέλεσμα. Πάντως ο τύπος έκανε προεκλογική καμπάνια με φωτογραφίες της κόρης του αγκαλιά να κρατάει πλακάτ που γράφει Daddy Cool. Δηλαδή, οκ, έπιασε κάποια Daddy Issues, αλλά πρόεδρος δεν βγαίνει έτσι. Σίγουρα. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν μου λες, τι θα γίνει με αυτό το παιδί τον Αδωνή, εσύ. Τον ακούω και αδωνίζομαι. Η Ελλάδίτσα μας, η Ελλάδα μας, η Ελλαδάρα μας καταφέρνει και είναι στους καλύτερους. Άμα αδωνίζεσαι, κάνει τη δουλειά του σωστά. Αδωνιστείτε ελεύθερα. Ναι. Ξέρεις τι πιστεύω γι' αυτό να είναι. Όχι. Μάλλον αυτός παίρνει τα φάρμακα του κανονικά, αλλά παίρνει τα βραδινά. Του Βελόπουλου τα φάρμακα μήπως παίρνει, αυτό φοβάμαι. Ματζουράνα, ρίγανη, αλόι, άρνικα, ηλιέλαιο, πορτοκάλι, εθέρεο, έλαιο, κυπαρίσι, γαριφαλένεδρο. Α, εντάξει, ναι. Δεν τον έχεις ικανό, εγώ τον έχω. Μπορεί να σνιφάρει και λίγο έναν ογιλέκο από τα δικά του. Εγώ το γιλέκο. Στο τραπέζι μου. Α, εντάξει, ναι, μπορεί. Αλλά πιστεύω ότι κάνει λάθος και παίρνει τα αντί για τα βραδινά, έχει μπερδέψει βραδινά και πρωινά. Και άμα μπερδέψεις, δηλαδή πάρεις τα πρωινά το βράδυ και τα βραδινά το πρωί, η μόνη παρενέργεια που έχει είναι ότι βλέπεις τα όνειρα, τα βλέπεις στο ξύπνιο σου. Α, λες να έχει τέτοια φάση. Κατάλαβα. Δεν το αποκλείω. Σε συνδυασμό με Χάπια Βελόπουλου και έναν Ογιλέκο, παίζουν όλα. Boing. Boing. Άκουγα τώρα τον άλλο να πούμε, έλεγε για τους βαρεμένους τους φύλακες του συντάγματος. Είμαι αρχηγός του σώματος ομολογητών θεματοφυλακής του συντάγματος. Και σκέφτηκα, αναρωτήθηκα, άμα ήταν καμιά αριστερή οργάνωση που απλώς οργανωνόταν, τι θα γινότανε. Δηλαδή, αυτοί έχουν όπλα, αλλά κοίτα να δεις πώς έχουμε δύο μέσα και δύο σταθμά, ανάλογα με το τι πιστεύει ο καθένας. Καλά, θα έχει μπει μέσα για τρομοκρατία και ναι, με τον τρομονόμο κατευθείαν, δεν το συζητούμε. Φυσικά θα έχει κάποιον συνονόματο. Που είχε πιστόλι ένα κάδερ. Κάπου θα είχε ακουμπήσει κάποιο ένα καπέλο, θα υπήρχε μια πουτσότριχα κάποια νου αλλού κάπου. Αυτό ακριβώς. Εν τω μεταξύ, μήπως ετοιμάζεται κάποια παρακρατική οργάνωση τώρα, δηλαδή θα έπρεπε να αρκωθούμε για καμιά χούντα. Όχι, ξέρω. Παρακρατική δεν είναι καθόλου. Α, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Okay. Εντάξει, να μην αγχώνεσαι. Ευχαριστώ. Όσο βλέπεις την ανοχή δεν είναι παρακρατική. Α, okay. Α, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Με τις ευλογίες είναι. Έχω μια πορεία, μήπως με βοηθήσει. Θέλω να βρω μια γυναίκα που να με κοιτάει με το ύφος θαυμασμού και αγάπης που κοιτάει ο αυτιάς στον Άδωνη. Και να ξέρετε κάτι, σας το ξαναλέω πάλι. Είστε υπουργός στο μεγαλύτερο λαϊκό κόμμα της χώρας. Τέρμα. Α, δεν ξέρω πώς. Δεν είναι εύκολο. Τέτοιες γυναίκες δεν υπάρχουν σήμερα. Δεν υπάρχουν, ναι. Δεν είναι τώρα. Άτε, τώρα δηλαδή, ο τρόπος που κοιτάει ο αυτιάς στον Άδωνη, τι να σου πω, είναι φτάνει δηλαδή σε εποχές Ρωμαίου και Ουλιέτας. Ναι. Έστω τον τρόπο που κοιτάει ο αυτιάς στο Ρωμανιά όταν του λέει ότι κόβονται συντάξεις. Εκεί είναι πιο εύκολα. Ελληνοφρένεια, παρακαλώ. Ελληνοφρένεια, εντάξει, πάλι καλά. Να σε ρωτήσω, αυτό τι είχε πει ο Καμένος ο Μπαμπάς, ότι όταν ένα βιβλίο είναι κατάπτυστο, δεν αξίζει να είναι βιβλίο. Ποιο, αυτό που το ηχητικό. Που τα καίγανε, ναι. Συμβολικά σήμερα προτάθηκε η ιδέα να κάνουμε την καύση αυτού του βιβλίου. Το συγκεκριμένο. Όταν είναι κατάπτυστο, δεν αξίζει να είναι βιβλίο. Γιατί έχει άποψη και τα βιβλία κιόλας, ότι έχει ανοίξει και ξέρει πώς πρέπει να είναι το βιβλίο. Θα συμφωνήσω μαζί του, αλλά πρέπει να υπάρχει και ο ίδιος ζήλος για τα βιβλία που τάζονται υπέρ των εγγονών του Αδόλφου, αυτοί που είναι τώρα που μας κάνουν τους καμπόσους. Γιατί αυτά νομίζεις τα διαβάζουν. Ή να κάνουν. Υπάρχουν και αυτά. Απλά τα έχουν στις βιβλιοθήκες τους να στολίζουν. Εντάξει, αλλά και να τα κάψουμε για αυτά που είναι υπέρ του Αδόλφου, γιατί εκεί πρέπει να πάνε. Όπως και να κάψουμε και τα βιβλία τα σχολικά που μιλάνε για την ιστορία που έχουμε μάθει ποιος έχει πηδήξει την ωραία Ελένη. Αλλά δεν ξέρουμε τι έχει γίνει στα Καλάβρητα, στη Βιάνο, στον Κάνδανο κτλ. Έχουν μαύρα μεθανιστά και γι' αυτό διάφοροι τύποι. Συνήθως είναι στο τέλος του βιβλίου αυτά και δεν φτάνει ύλη. Ναι, και γι' αυτό. Ναι, αλλά από την πρώτη δημοτικό έχουμε μάθει ο Δίας ότι πήδηξε 15 κατσίκες και 15 γαϊδάρους. Ο Δίας. Α, δεν ισχύει ότι γαμήθηκε ο Δίας. Γάμισε. Ναι, αλλά όλα αυτά για τα Καλάβρητα, για το Βιάνο, για την Κάνδανο. Κατσικογλέντης ήταν, νάτα. Μαύρα μεθανιστά και έχουμε τύπους στυλ Άδωνη που προσπαθούν να διαστευλώσουν τα γεγονότα και το τι έκανε το ΕΑΜ και κανένας άνθρωπος δεν μιλά και δεν λέει ότι πρέπει να μάθουμε και αυτά τα βιβλία. Να κάψουμε όλα τα υπόλοιπα των υπόλοιπων και να μάθουμε τα σωστά βιβλία. Ο ζήλος να υπάρχει παντού. Την ιστορία που έχω μάθει μέσα από σένα και από το Θύμιο δεν την έχω μάθει καθόλου σε σχολικά βιβλία. Α, μα κάτσε στα γονατάκια μου, αγόρι μου, θα μάθεις πολλά δίπλα μου. Στο έχω πει πολλές φορές, βγάλτε DVD να τα δείχνουμε μέσα σχολεία, τα αφιερώματα ειδικά που κάνετε για τα Καλάβρητα για όλα αυτά, να τα δείχνουμε μέσα σχολεία, μέσα σχολικές έδωσες. Πρέπει να μπει ελληνοφρένεια. Το έχω πει πολλές φορές, δεν με ακούς. Κοίτα λίγο να παρακολουθείς τα καιρικά φαινόμενα, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Ελληνοφρένεια υπάρχει μέσα στις αίθουσες. Αν δεις που πέφτουν τα ταβάνια, που πλημμυρίζουν μέχρι τα γόνατα οι αίθουσες. Μην πω για το ψοφόκριο, αν δεις όλα αυτά, μια ελληνοφρένεια είναι από μόνη της. Φίλε, μας βάλανε σήμερα πετρέλαιο για το καλοφέ και μόλις ανάψαμε, να ξέρεις. Έχουμε χιόνια. Ναι, θα έχετε καλόκαρδο τέτοιο, διευθυντή που ασχολήθηκε, γιατί αλλιώς ο άλλος έλεγε δεν είναι δουλειά του. Αναπληρωτές είμαστε ακόμα. Σωστό. Έλα, γεια. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Με κάθε σεβασμό προς εσάς και την εκπομπή σας και επειδή ξέρω ότι αγαπάτε την ελληνική γλώσσα και έχετε κάνει και εκπομπή πριν από μερικούς μήνες που ήταν η ημέρα της γλώσσας. Κάποια μαλακία υποθύμιο σίγουρα. Για πες. Ναι, μωρέ, μια παρατήρηση θέλω να σας κάνω. Το κάνουν πολλοί δημοσιογράφοι. Ξέρετε ότι γίνονται μόδα κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, η λέξη ενήλικος. Είναι ενήλικος. Το είπατε και σήμερα στην εκπομπή ο Θύμιος. Είπε ο ενήλικας και τον ενήλικα. Δεν είναι σωστό αυτό. Και επειδή το κάνουν οι 9 στους 10 δημοσιογράφους, είναι ο ενήλικος του ενήλικου. Οι 9 στους 10 δημοσιογράφους. Γράφους το κάνουνε, όχι 9 στους 10 δημοσιογράφοι. Οπα! Οπα, οπα! Ναι, σωστή. Για λίγο να προσέχουμε τη γλώσσα μας, παρακαλώ πολύ. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να σας πω για τη λέξη ενήλικος, γιατί όταν λέμε δεν υπάρχει ο ενήλικας, έτσι και όταν λέμε είναι η ενήλικη γυναίκα. Ναι, ευχαριστώ για την υπόδειξη, ευχαριστώ. Να κοιτάμε και τι λέτε κι εσείς όμως. Και ένα ακόμα για να μην σας τρώω το χρόνο, είναι μια μόδα πάλι απέσια που λέει επικοινωνώ την είδηση. Δεν υπάρχει αυτή η έκφραση. Επικοινωνώ με κάποιον. Ανακοινώνω την είδηση ή δημοσιοποιώ την είδηση, αλλά επικοινωνώ με. Και τώρα τα ακούω πάλι, επειδή είναι δύο πολύ συνηθισμένα λάθη και επειδή εσείς δεν έχετε πει αυτό το δεύτερο, αλλά έχετε πει λέτε συνέχεια ο ενήλικας, τον ενήλικα. Καλά, είναι θέμα χρόνου να πούμε και το άλλο, μην ανησυχείς. Με κάθε αγάπη, έτσι. Φιλιά πολλά, παιδιά. Γεια σας, γεια. Έλα, Απόστολε, ο Δανοκουνούμαλος είμαι. Έρε, Δανοκουνούμαλε, τι διάλο, τσάμπα τηλέφωνα έχετε εκεί στην Δανία. Όλα. Κοίταξε, εδώ πέρα τα τηλέφωνα είναι για προς εξυπηρέτηση του κοινού, όχι να σε εκδέρνουν. Λοιπόν, άστο διάλο, εμείς δεν το ξέρουμε αυτό. Εμείς όμως το ξέρουμε γιατί ζω εδώ. Έλα να σου πω, έχει δίκιο το παλικάρι, τι να πηγαίνει στην Ολλανδία. Φίλος του κυρίου Άντων, είμαι από το Άμστερνταμ. Θέλω να πω δημόσια ότι υπουργός ψεύδεται. Τέτοιος είναι, τέτοιος τον ξέρω, από μικρό παιδί, μαζί μεγαλώσαμε. Μέσα στα ναρκωτικά, γι' αυτό ήρθα στο Άμστερνταμ. Να παίρνει από τον Άδωνη. Πρέπει να έχει γαμό τα στάφα αυτό το παιδί. Πρέπει να έχει πράγμα, δεν καταλαβαίνω. Αν δοκιμάζει κιόλα, από ό,τι καταλαβαίνω. Εγαρένει, μαυρίλα. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει. Εν τω μεταξύ είμαι και πολύ στεναχωρημένο, ρε φίλε. Κάμπιστε να πούμε. Για ποιο απ' όλα. Το Γιωργάκι, ρε φίλε. Άστο τώρα, μην το ανοίξει το θέμα. Τώρα μην ξύνει πληγέ. Άστο να περάσει τουλάχιστον. Τέλο πάντων, άστο να περάσει, αλλά και έχει δίκιο και η κοπέλα που είπε. Στην Αγγλία ίσω να κάνει. Ίσως να κάνει. Δεν το ζητήσανε στην Αγγλία, τον καλό μας ζητήσανε. Το Μητσοτάκι, τον Κολτζή. Δεν ζητήσανε, ας πούμε, την αλλαγή. Άσε με τώρα. Χωρίς δουλειά θα τον αφήσουμε, δηλαδή. Το Γιώργο. Ναι, ας τον κλάψουμε λίγο. Τον βλέπω αύριο ουρά ο ΑΕΔ. Ναι, την πρώτη ζεπετιά την έριξε στο νησί μου κάτω με τον Ισμαήλ. Ήτανε καλό. Αλλά χθε δεν ήταν. Ήταν στεναχωρημένο το παιδί. Δεν έπαιρνε καλά. Άμα βλέπει ότι είναι ψόφιο το ζεμπέκικο, καταλαβαίνει. Έχει μεγαλώσει βέβαια κιόλα. Δεν μπορούσε να κάνει αυτό που κάνει στην Τουρκία. Σωστό. Πού να φτάσει το πόδι, πρέπει να έχει κόψει και τη γιόγκα από ό,τι κατάλαβα. Ρε μαλάκα Στάθη, έχεις πετύχει να είσαι πρόεδρος του Deep Purple Club. Βγαίνεις φωτογραφίες με τους Purple, με τους Pink Floyd, με τους Iron Maiden. Κι είσαι τόσο γελίος, τόσο τίποτα. Δεν μπορώ ρε, δεν μπορώ δηλαδή να το χωνέψω. Και μας το έπαιζε και φιλόζος και με τα σκυλάκια και με τώρα και με τ' άλλο. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ μετά για το άλλο που είπε ο Θήμιος, για τον Κανάκη και τη Λιγνάδη, ότι και το Μενδόνιο δεν είναι το ίδιο. Και το διάβασα αυτό σε κουκουέ, σου έχω ξαναπεί, δεν βάζω την Αρβίλα σαν και σένα και τον Ζαραλίκο, σε καμία περίπτωση. Αλλά ρε παιδί μου, κάνουν μια σάτυρα στην οποία καυτηριάζουν τη δεξιά, την ακροδεξιά, τον Μπάτσερολ, τον Big Brother, όλα αυτά τα φιλεσκουπίδια. Μεταξύ λέγανε συνέχεια για τον Μπάτσερολ πώς υποβιβάζει τη γυναίκα και άλλος έκανε πορνό δημοσίευση. Αυτό είναι ένα θέμα, γενικώς. Ναι, το να έχουν βγει όλα τα φασισταριά, όλοι οι δεξιοί, όλοι οι χρυσαυγίτες, όλοι οι ψεκασμένοι και να πανηγυρίζουν τώρα, αυτό να το δούμε. Δηλαδή το να κλείσει ας πούμε η Αρβίλα για να μπορούν να συνεχίζουν με τα Big Brother τους, με το ένα τους, με το άλλο τους, με τον Άδωνη και με τον Οικονόμου, όχι, δεν το θέλω κι εγώ. Λέγεται. Δεν το πιστεύω. Έλα, δεν το πιστεύω. Έλα, δεν το πιστεύω. Έλα, δεν το πιστεύω. Ο κύριος Μπαμπαγιάννης. Ο ίδιος, παρακαλώ. Μπαμπαγιάννη, φίλε μου, ένα μαντάτο στείλε μου. Χαίρετε, Γιάννης από Γερμανία. Γεια σου, Γιάννη. Σ' ακούω τόσα χρόνια, ρε Αποστολή. Δηλαδή, πρώτη φορά σε παίρνω τηλέφωνο λόγω δουλειά, δεν μπορώ να πάρω αλλιώ. Δεν πειράζει. Ναι, ακούω όλα αυτά που λέει ο Θήμιος. Εν τω μεταξύ, το Θήμιο τον κλέβω πάρα πολύ στο Facebook. Γράφω διάφορα quotes δικά του. Του Θήμιου. Ναι. Αφού ο Θήμιος δεν έχει Facebook. Όχι, αυτά που λέει στην Ελλοφρένεια, βρε, τα γράφω εγώ στο Facebook. Α, τέτοιο είσαι. Ναι, ναι. Α, να χαθεί η χαμένη. Κλέστο τέτοιο να πούμε. Να σου πω και κάτι άλλο. Ψάχνω εσύ στο Ελληνοφρένια Net να παραγγείλω μπλουζάκι. Μήπως επειδή είμαι Γερμανία δεν γίνεται. Τι είναι, σαν το Instagram στη χώρα σας δεν παίζει μουσική. Γίνεται, πώς δεν γίνεται. Μπήκα στο Ελληνοφρένια Net, το ψάξα από εδώ, το ψάξα από εκεί. Έβγαλα. Πήγαινε κάπου χαμηλά είναι τώρα, ψάξω, δεν ξέρω κι εγώ να σου πω παραπάνω. Α, δεν ξέρω να μου πει παραπάνω. Δεν γίνεται να δώσει διεύθυνση κανένα κέντρο, α πούμε, όπως κάνανε στη Μενεγάκη εδώ στο τηλέφωνό σας και τέτοια. Να σας στείλουμε τα δώρα. Ποια Μενεγάκη καλέ, βλέπεις και Μενεγάκη και Ελληνοφρένια. Όχι, θυμάμαι παλιά, παλιά λέω. Α, παλιά που βγαίνανε σε κάτι τροχού στις τύχες που κάνανε και έλεγε ότι δώσε τα στοιχεία σας στο κοντρόλ. Α, θες να δώσουμε στο κοντρόλ. Όχι, δεν έχει τέτοια. Για τα δώρα και τέτοια. Α, όχι, δεν όχι, θα βρεις άκρη μόνος σου. Θα το ψάξω μόνος μου. Καλώς, Αποστολή. Άντε, να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα.